9อหิริกะมูลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีหิริเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริความละอายต่อบาปคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะมากสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารภความเพียรคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารภความเพียรสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและอื่นๆอหิริกะมูลกะสูตรที่9จบอโนตตปะมูลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีโอตตปะเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะมากสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตปะสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร

4. หินนาธิมุติกสูตร 5. จังกมะสูตร 6. สคาถาสูตร 7. อัสสัทธะสังสันธนสูตร 8. อัสสัทธะมูลกะสูตร 9. อหิริกะมูลกะสูตร 10. อโนตตัปปะมูลกะสูตร 11. อัปปัสสุตตะมูลกะสูตร 12.กุสีตมูลกะสูตร3. กรรมปฐวรรคหมวดว่าด้วยกรรมบท 1. อัสมาหิตะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีจิตไม่มั่นคงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตไม่มั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตไม่มั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตัปปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตมั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาอัสมาหิตะสูตรที่1จบทุศีลสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ทุศีลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีลคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีลสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตัปปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทุศีลสูตรที่2จบปัญจสิกขาปัฏฐสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีศีลห้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์ คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเท็จคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทปัญจสิกขาปัฏฐสูตรที่3จบสี่สัตตกรรมปัฏฐสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ7พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้พูดส่อเสียดคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้พูดคำหยาบคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดคำหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อสัตตกรรมปัฏฐสูตรที่4จบ5ทัสสกรรมปัฏฐสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ10พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้พูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้พูดคำหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้มีอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอภิชฌามากสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตพยาบาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตพยาบาทสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิ สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอภิชฌามากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอภิชฌามากสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีจิตพยาบาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีจิตพยาบาทสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิทัสสะกัมมะปะทะสูตรที่5จบทั้งที่กระสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสังกัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉากัมมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวายามะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสติสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสังกัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมากัมมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวายามะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสติสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิอัตถังคิกสูตรที่6จบทสังคสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยธรรม10พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสังกัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉากัมมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวายามะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสติสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาญาณคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาญาณสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวิมุตติคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวิมุตติสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสังกัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมากัมมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวายามะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสติสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตติคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตติทสังคสูตรที่7จบส่วนที่เป็นอดีตอนาคตป